si shushu yaka yaka lembiyo mama le motema moko beta na ebati na tenzo kande shushu azali nako senga na zambe ogo nako sambe la pokwa nyoso pona bosa na bambanda shushu to umela peto vara na shushu etela muzambe langa atinda ee na kosala boni mpona mosala yo bolingo eleki awanga na motema na kosenga na bapaka na yo yo balembisasinga ya bolingo bolingo mpona mbongo te bolingo se bolingo yaka tolinga na mama na kosala nyonso mpona yo yo na mokela nga na swaka ekoki bolingo sakamentu Oh Juju, viens mon amour. Et Boloko chante, les papes Jokia chantent. La consenga la baparana yo yo. Balembisa singa ya bolingo, bolingo pola mbongote, bolingo se, bolingo ya kato lingara mopi. Nakosala nyonso mpona yo yo na mokela nga na nzoka ekoki bolingo sakramentu ya Nzambe. Soni kumona pasi Nana boneli Aye aye na komi tunaka Tila namu Oh jujwe Nana wanzeho Koto lata ki pete sika moko Nana boneli Bonga na wanza mepe Peta kie Nana boneli Oh shegie Mama Oh jujwe Bape kisa kinga komela ye Nana zange li bilango ako Sheri ya bolingo pona susi Doko tala pe kisa kinga kobima Nana zange li bilango ako Avansa tre monene Ya primuse Sheri oro Nana gangwe Sheri ehe mama Aye aye aye aye bolingo Manaleli, ufasoni kuma pasi, ngana boneli, ayaye akomi tunaka, tialamu, oh jujwe, ngana wazeo, koto lata kipete sika mokoro, ngana boneli, konga na kwanza mbepe, pete kie, ngana boneli, oh jerie, mama, oh jerie, Tokoto la pekisa kinga kopima Nala niyo lisusuwe Na matonge Na rompo ya vizavie Moye petinga Na kweva nipo ya bolingo Sheri ye ye Nangai na zange li milangwa Avansa entre monene Ya primu sero Nome peti ye Sheri ye mama Aye aye bolingo, mwe manaleli, kufasoni kumwa pasi, ngala boneli. Aye aye na komi tunaka, tina namu, oh jujwe. Ngala wazeko, poto na tanki pete sika mwakoro, ngala boneli. Kongwa na kwanza mbepe, betakie, ngala boneli. Oh sherie, mama, oh jujwe. Thank you. patela li na nani ye patela li na juju ye ali patela li na poli ye patela li na juju ye ali patela li na mando ye patela li na juju ye ali patela li na jamali ye patela li na juju ye ali patela li na ejutu patela li na juju ye ali patela li na ya beli ye patela li na juju ye patema era leli yo mama so papa na leli yo yo yo Patela lina nani e Patela lina juju e Patela lina poli e Patela lina juju e Patela lina boloko Patela lina juju e Patela lina mondo e Patela lina juju e Popoli bo Popoli bo Popoli bo. Popoli bo.